سورت مریم، سورت کہف کے ساتھ سورت مریم کا ربط اسمی. سورت القحف میں فرمایا کہ مسئلے توحید پر پکے رہو گے تو اصحاب کہف کی طرح غیبی امداد کریں گے اور تمہاری حفاظت کریں گے. اب سورت مریم نے ترقی کر کے فرمایا کہ اگر مسئلہ توحید پر ڈٹ گئے تو مریم صدیقہ کی طرح تمہیں بدنامیوں سے بچا کر تمہارے کام بلا تبسط اسباب خود کروں گا. ربط معنوی، سورۃ الکہف میں شبہات کا جواب تھا. اصحاب کہف کے بارے میں شبہ تھا، حضرت خضر کے بارے میں شبہ تھا، ملائک جنات کے بارے میں کچھ شبہات تھے اور ذوالقرنین کے متعلق شبہ تھا. اس کے جواب دیئے. اب یہاں سورۃ مریم میں بقیہ شبہات کا جواب ہوگا. گویا سورۃ مریم یہ تتمہ ہے سورۃ الکہف کا. نمبر دو، سورۃ الکہف میں غیر اللہ سے علم غیب اور کارسازی کی نفی تھی. اب سورۃ مریم میں فرمایا جائے گا سمیع بصیر قدیر ہونا، سمیع بصیر قدیر ہونا، یہ خواص باری سے ہے، لہذا عبادت بھی صرف اسی کی ہے. نمبر تین، سورۃ کہف میں ہجرت اصحاب کہف کا تذکرہ تھا اور اصحاب کہف کے مشرک قوم سے جدا ہونے اور بائی کاٹ کرنے کا تذکرہ تھا. اب سورہ مریم میں حضرت ابراہیم کی ہجرت اور مشرکین کے ساتھ ان کے بائیکاٹ کا تذکرہ ہوگا. سورۃ الکہف میں نفی اتخاذ بلد تھی، وقالوا اتخذ اللہ بلدا، اور مریم میں فرمایا جائے گا کہ اتخاذ بلد یہ اتنا بھاری گناہ ہے کہ تقاد السماوات، آسمان و زمین بھی اسے نہیں اٹھا سکتے. خلاصہ سورۃ القاف کے دو حصے، سورہ مریم کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ وہ آیت 63 تک جاتا ہے، اور اس حصہ میں انبیاء کرام اور حضرت مریم کے عجز کا تذکرہ ہے، جن میں تین نبیوں کے احوال تفصیلی ہیں، حضرت زکریہ، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ، اور بقیہ کے اجمالی دوسرے حصہ میں عجز ملائکہ کا تذکرہ ہے کہ فرشتے بھی عاجز ہیں، اور زیادہ تر دوسرے حصہ میں زجرات، تخویفات، بشارات وغیرہ کا بیان ہے. ذکر رحمت ربی کا حفظہ زکریہ، یہ حصہ اول ہے انبیاء کے متعلق. ذکر رحمت ربی کا نیچے کیا لکھا ہے؟ اور اوپر کیا لکھا ہے؟ یہ سورت کاف کے لیے وہ منزلے تتمہ کی ہے. کیا مطلب تتمہ کا؟ اب جو شبہات باقی ہیں ان کو اس صورت میں دفع کیا دیا. ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریہ، ہذا ذکر، ہذا مقتضی مقدر ہے، یہ بیان ہے. ذکر بمعنی بیان، یہ بیان ہے رحمت ربی کا، تیرے رب کی رحمت کا، عبدہ جو اس کے مقبول بندے، مقبول بندے پر ہوئی، زکریہ، زکریہ پر. ذکر و رحمت ربی کا، پھر دیکھو ہذا ذکر، یہ بیان ہے رحمت ربی کا، رحمت کی، رب کی طرف، فاعل کی طرف رحمت کا لفظ مضاف ہے، اور رحمت کا فاعل اللہ ہے. اور معنی کیا ہوگا؟ یہ بیان ہے تیرے رب کے رحمت کرنے کا، ابدہ مفعول ہے اور اضافت تشریفی ہے، مطلب ہے اپنے مقبول اور برگزیدہ بندے زکریہ پر. حاصل کیا نکلے گا؟ کہ یہ اب بیان سنو کہ اللہ رب العزت کی رحمت اپنے برگزیدہ بندے اور مقبول بندے زکریہ پر کیسے ہوئی. یہ اور یہ شبہ کا جواب بھی ہے. شبہ یہ تھا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام، ان کو بڑھاپے میں بیٹا مل گیا اور یہ مارے قیادت کی تھی، تو اس پر مشرقین خصوصاً یہود وہ کہتے تھے کہ کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں نا، بڑھاپے میں جو بیٹا ملا، آخر اللہ ان کی موڑتا نہیں، کچھ نہ کچھ ہے نبی، بوڑھے تھے 120 سال کی عمر اور اس میں بیٹا ملا، کوئی چیز تو ہے. اللہ نے فرمایا ہاں، وہ کوئی چیز ہے وہ میری رحمت ہے, وہ کوئی چیز جو تم کہتے ہو وہ میری رحمت ہے. اور زکریا پیغمبر کی لاچاری اور گرد ہے, وہ کوئی چیز جو تم بنا رہے ہو کوئی چیز. یہ مجھے ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کئی بار. حضرت شاہ عبد القادر نے لکھا کہ جب تک اللہ کا مقبول بندہ زندہ رہے تو مشرق اس کو مارتا ہے اور مرواتا ہے. ایسے اور گستاخ ہے, فلانے کا گستاخ ہے فلانے کا. اور جب مقبول بندہ مرتا ہے تو شیطان بلواتا ہے, اس کی قبر پر سب کو اکٹھا کر دیتا ہے. لما قام عبد اللہ, وہ سورہ جن میں ہے, جب اللہ کا کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے تو مشرک شیطان جو ہے مشرکوں کو اس پر پہلے مرواتا ہے پھر بلواتا ہے, زندگی میں مرواتا ہے اور وفات کے بعد بلواتا ہے. اور مجدد میں بھی لکھا کہ جب نیک آدمی کو مرتا ہے تو شیطان قسم اٹھاتا ہے کہ تو مجھ سے بچ گیا, اب تیری سزا سے میں مخلوق کے خدا کو گزرا کروں گا. اور وہ پھر اس کی قبر کا سجدہ قبروں پہ آ کر شرک کرواتا ہے. تو اسی طرح حضرت زکریہ زندہ رہے, لوگ مخالف تھے اور دشمنیاں کی. جب حضرت زکریہ علیہ السلام فوت ہو گئے, اب کہتے ہاں 120 سال کی عمر ہو اور پھر بیٹا ہو, پتا لگا کچھ نہ کچھ ہے. ہذا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ, یہ ذکر اور بیان ہے تیرے رب کی رحمت کا عبدہ جو اس کے مقبول بندے پہ ہوئی, زکریہ حضرت زکریہ پر. اذ نادا ربہ, سیرت الانبیاء فی مسئلہ دعا, نبیوں کا مطلب دعا والے مسئلہ میں کیا ہے؟ دو باتیں قرآن بیان کرے گا. ایک تو یہ ہے کہ انبیاء پر بھی مشکلات تھیں, وہ بھی حاجت مند تھے, اور جو حاجت مند اور مشکل میں پھنسا ہو وہ مشکل کشا نہیں ہوتا, حاجت روا نہیں ہوتا. ایک نمبر دو, جب ان کے مشکلات حاجات کا دور تھا تو انہوں نے خالص اللہ کی پکار کی, خالص اللہ کی پکار کی اور کھڑی کر کے پکار کی. یہ قرآن کا مقصد یہی ہے. حضرت زکریہ علیہ السلام 120 سال تک اولاد نہیں رہی, نہیں ہوئی. اگر قادر ہوتے تو ہو جاتی, اس کے خوشا ہوتے, اپنا بیٹا نہیں دوسروں کو دینا دور کی بات. اور مانگ بھی رہے ہیں تو صرف اللہ سے, اور مانگتے بھی کہتے ہیں. آج مولوی کی دعا سنو, آدمی حیران ہے. واسطوں واسطوں پہ کتابیں لکھی ہیں, واسطہ فلانے گا پھر واسطہ فلانے گا. جلدے جلدے آگے کہے گا کہ واسطہ رسولی شاہ تھا. ہاں بالکل, لسوڑی شاہ. اور بحرمت بابا جھمکور, یہ کتاب ہے پورا رسالہ. بحرمت بابا جھمکور, یہ جھمکور کے ہے اردو, جھمکور کے حرمت بابا جھمکور. اور حرمت بابا لگتا, حرمت بابا فلانا. چلتے چلتے اب ذرا دیکھو حضرت زکریہ کی دعا. اذ نادا ربہ, جب پکارا اپنے رب کو. نادا, اذ نادا ربہ, جنہوں نے شرح تعظیم پڑھی ہے انہوں نے قصیہ پڑھا ہے, جس کو ہم اپنی بولی میں کہتے ہیں دعوا معطلی. دعوا معطلی شرح تعظیم والے نے پتہ نہیں کیا لکھا ہے, ہے تو پڑھا ہوا. ہاں کیا اچھا ماشاء اللہ، بڑے منطقی بیٹھے ہیں جی. یہ وہی کبھی ہے دعوی مات دلیل، چھوڑو شرح تعظیم میری چھوڑو. تو یہاں پر دعوی مات دلیل کیوں پکارا؟ رب جو ہوا اس لیے پکارا کہ وہ رب جو تھا. یا رب کا معنی پھر کیا بنے گا؟ دعائیں قبول کرنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا. اس نادا ربہ، رب جو تھا اس لیے پکارا، ربوبیت کی سزا سے پکارا. اور کوئی رب نہیں اس لیے پکار کے لائق بھی نہیں. اس لیے میرا کالا ربو تم خطوری پڑھا ہو، ربو تم خطوری، تمہارا رب جو پکارے سننے والا ہے وہ کہتے ہیں مجھے پکارو. اس نادا ربہ، اس وقت یہاں پر کیا مطلب نادا؟ ایسا سر رہا، ایسا سر رہا ساری کی، کیا پر دعا بنانا تصرو ہے یا ندا. الدعاء الذی تصرہ بہ زکریا، ندا ایک ہوتا ہے آواز دینا. او بزرگو یہ بھی ندا ہے جو میں نے کہا، او بزرگو یہ بھی ندا ہے، لیکن یہ بھی تھی ندا، بلکہ وہ ندا کیا تھی؟ الدعاء الذی تصرہ بہ زکریا، یہ وہ دعا تھی ساری کرنے والی. تذرو، تذرو زر، زر کہتے ہیں تھن، تھن جو ہوتا ہے نا گائے کا تھن، اور اس سے دودھ ایسے نہیں نکلتا، اس میں کچھ کھینچنا پڑتا ہے اور دعا ایسے نہیں ہوتی. دعا میں کچھ اسی طرح رونا پڑتا ہے جس طرح وہ دودھ چونے کے لیے اس تھن کو بڑی خوشامد کے ساتھ لایا جاتا ہے. تو دعا بھی کیا ہوتی ہے؟ تضرع. اور ساری حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ اس زمانے میں ساری کی رو پڑا. تو دعا مانگنے کا نام ہے، پڑھنے کا نام نہیں. ہاں دیکھو، اتنا تھا رکھتا ہوں ندا ان خفیہ، ندا ان خفیہ، ایسا ایسا بلانا، آہستہ آہستہ، ہولی ہولی، ندا ان خفیہ، آہستہ بلایا. کیوں؟ اس پر بزرگوں نے بڑی بات کی ہے کہ ندا ان خفیہ کیوں کی؟ ایک تو سادہ سا مطلب ذکر کیا، لأن الاخفاء اقرب الى الاخلاص، ایسا اس لیے پکارا کہ اخفاء جو ہے یہ اقرب الى الاخلاص، التسہیل تفسیر ہے اس میں، التسہیل یہ اخلاص کے زیادہ قریب ہے. اور نمبر دو، بعد نے راضی رحمہ اللہ نے یہاں پر کہا کہ لأن الجهر بالإخفاء عند الله سواء سیئا، فکان الإخفاء اولا لأنه ابعد عن الرياء وادخل في الإخلاص. راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اخفاف دعا، ایسا دعا کرنا یہ اولا ہے. کیوں اولا ہے؟ کہ اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے، ریاکاری نہیں ہوتی. اور جب اونچی اونچی دعا کرتا ہے دوسرے کو دھوکا لگتا ہے بڑا ولی اللہ ہے، بڑا نیک آدمی ہے، جس میں ریاکاری ہوتی ہے اور دکھلاوا. اور جو ایسا دعا ہے اس میں ریاکاری نہیں. تو اخلاص اس میں زیادہ ہے، ریاکاری نہیں. مطلب ایک ہے کہ باتیں دو ہے. بعد نے کہا کہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایسا دعا اس لیے کی کوئی سن نہ لے کہ بوڑا بیٹے کو کیا کرتا ہے, تو دوسرا نہ سنے کہ بوڑھا آدمی ہے یہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن یہ ویسے خطیبانہ کے بوٹے تھے, خطیبانہ کا سن نہ لے کوئی, ہاں تو چوری کا کام کر رہے تھے نا, سن نہ بوڑھا دعا نہیں کرتا, اللہ سے مانگ رہا تھا کہ اس میں کون سی چھپنے والی بات ہے. جیسے خطیبوں کے ڈاکے ہیں, ہاں بھائی جہاں پر اصل بات یہ ہے دوستوں بزرگوں کہ خفا اس لیے کہ یا خفا فی الدعا کسی آداب دعا میں سے, یہ کیا ہے آداب دعا میں سے. اللہ نے جب فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, خود فرمایا ادعوا ربکم پکارو اپنے رب کو, آیا ذرا نکال کے زیارت بھی کر لو پھر بھول جاؤ گے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, میری دوستوں بزرگوں سورۃ الاعراف ہے, صفحہ نمبر 55 ہے, آیت نمبر 55, بات انشاءاللہ آداب دعا پر یہاں کریں گے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا ان اللہ لا یحب المعتدین, اللہ نہیں پسند کرتا دھمکیوں دینے والوں کو. معتدین جو ارتقاء پہ بدعات کرتے ہیں دعاؤں میں اور اللہ تعالیٰ کو غلط طور پہ پکارتے ہیں کہ شراب یا بدعات شریعت کے حضور سے ہٹ کے دعا کرتے ہیں, اور ہمارا جہاں پر خفیہ یہ آداب دعا میں سے ہے, تو پچھلی حضرت زکریا علیہ السلام نے خفیہ طور پہ پکارا, کسی سے ڈر نہیں رہے تھے, نداء خفیہ. یہ اس سے امام جساد رازی رحمہ اللہ نے بہت سارے احکام مستنبط کیے, اور ان میں سے ایک حکم یہ ہے, کہتا ہے کہ مدحہ بالاخفاء, اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی تعریف کی ہے اخفاء میں, یا تعریف کی ہے کہ ایسا سب نے پکارا, اور کیوں بے خائف دعا ہوتی اس دلیل ادا انا اخفاء الدعاء افضل من الجهر به, اس میں دلیل ہے کہ دعا میں اخفاء اختیار کرنا یہ افضل ہے اس میں جہر سے, افضل ہے اس میں جہر سے. اور اسی پر امام اعظم امام ابو حنیفہ نے بنیاد رکھی کہ اثر بالتعمیم کی, اثر بالتعمیم کیا مطلب, امام صاحب کہتے آمین دعا ہے, اس لیے دعا کا جو قرآن نے طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ اخفاء افضل ہے, لہذا آمین بھی کیا کہیں گے صرف, کیا کہیں گے صرف, یہ آپ ذہن میں رکھ لو. یہ جو پاگل پارٹی آناب پہ اعتراض کرتی ہے, حنفیہ کا اصل اصول یہ ہے کہ ان کے ہر مسئلے کے اوپر قرآن کا حق ہے, اور جتنی روایتیں آپ پڑھتے رہیں گے, کہیں ہوگا بستا بے ہاتھ ہوتا ہوتا ہو, کہیں ہوگا جہاں بے ہاتھ, کہیں ہوگا اثر رہا, کہیں کچھ کہیں کچھ, وہ روایتیں تو آپس میں ان کی توجیحات ہوتی رہے گی, لیکن ان روایتوں پر جو فیصلہ ہے وہ قرآن کا ہے. اور بزرگوں روایات آئیں گی انشاءاللہ, آمین بالجار کا مسئلہ بھی آئے گا, آمین بالجار کا مسئلے کی نیچے روایتوں کی بات ہوتی رہے گی, لیکن ان روایتوں کا بھی فیصلہ زیادہ نہیں تھا قرآن. خود ربا تم تصرو ہم با, ان تو کہتے ہو حدیث قرآن کی شرح ہے, اب ان روایتوں کی شرح بھی قرآن کرے. کوئی سمجھ میں نہیں. ہاں جہاں پتا چلے گا انشاء اللہ. دیکھو امین کی ویسے تین قسمیں، امین بالجاہ، امین بالسر اور امین بالشر. امین بالجاہ کا بھی رولا کوئی نہیں، بالسر کا بھی بات ہے افضل فضیلت. اور جو امین بالشر ہے غیر مقلدوں والی امین، سارا جھگڑا اس میں غیر مقلدوں کا نظریہ. امین بالجاہ کوئی مسئلہ نہیں، شافی بھی کرتے ہیں، آپ بھی اگر کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، افضل نہیں خلاف اولا ہے، افضل ہمارے نزدیک سر ہے. اور بزرگوں دوستو، یہاں پر بھی ہمارے پکال ہے کہ یہ کہ کیا اخفاء پہ دعا کے افضل من الجاہ، ٹھیک ہے افضل فضیلت کی بات. اور جو امین بالشر ہے، جبلوں والی امین، مسجد کو ڈھونڈنا چاہیے. مسجد نبی کی چھت تھی حضور کے پتوں کی، دیواریں تھی بالکل کچی اور تھی بالکل کھلی. جنہوں نے سمجھا کہ یہ لاہور والا گنبد تھا کہ گونج کا تھا، اور ساری دیواریں بھی کچی، چھت بھی کچی، تو گونج گیا کرنے کا طریقہ بھی. اور انہیں یہ بھی سوچ نہیں کہ جتنا جھوٹ بولیں گے چلے گا بھی صحیح ہے، باعث مطلب غیر مقلدوں کا ایسا بے وقوف ہونے والا ہے. ہاں بھائی، اور احناف اللہ کے فضل سے، احناف کا جو عموم ہے اس تک پہنچنا عقل کا ہی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں غیر مقلد بیچارے معذور ہیں، ہم نے دوسرے ہی کہتے ہیں ایسے چکل معذور ہیں، وہ آناب کا ذہن جہاں پہنچے وہ پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ کھوپڑی ہو تو پہنچے. اور اگر آپ کتاب و سنت کا تفہر کے طور پہ مطالعہ کریں اور صحیح معنوں میں کریں تو امام صاحب کی بات جب آتی ہے تو آدمی کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ساری روایتوں سے گزر گزر گزر کے آخر پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو بات ہوتی ہے سب کو جمع کر دیتی ہے. اور یہ وہ جانتا ہے کہ عزیز کسی عالم کے پاس پڑی ہے، اسے پتا ہے کہ امام صاحب جو بات کرتے ہیں ساری روایات کو منطبق ہو جاتی ہے اور کوئی مشکل نہیں دیتی. لیکن انگور کھٹے ہیں. فذکر رحمت رب کا ابتہ زکریا اذ نادا ربہ نداءً خفیہ، جب زاریاں کی اپنے رب کے سامنے نداءً خفیہ، بلانا آہستہ آہستہ. قال رب، قال تفسیر ندائے عرب کی، رب ربی یا ربی، عرب کی یا ربی. رب رب کیا ہے؟ اور یاد اس کی ہے. اور یہ منادا ہے کیا؟ یا ربی، اے میرے پروردگارا، اے پالنہارا، انی وہن العظم منی، بے شک میں وہنا کمزور ہو گئی ہیں العظم ہڈیاں، منی مجھ سے، واشتعل الراس شیبا، اور وشتالا بھڑک اٹھا ہے ہر رات راتی شہبا، میرا سر بڑھاپا کے ساتھ، شیبا ادروئے سفیدی کے بڑھاپے کے، ولم اکم میں دعا کرم پہ شکیہ. قال رب، کہتے ہیں میرے پروردگار، پہلا معنی ذکر کیا، انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی. انسان کے پورے وجود میں مضبوط ترین چیز ہڈی ہے، ہڈی ہے. ہڈی کمزور ہو گئی آدمی بھی جاتا، ہڈیاں مضبوط ہو آدمی مضبوط ہے، یا العظم میں نہیں کہہ رہے، پٹھوں کی بات نہیں کرتے، گوشت کی بات بھی نہیں کرتے، کیونکہ سب سے مضبوط چیز کے اندر ہڈی، ہڈی مجبور ہو گئی، یہ کمزور ہو گئی تو بات کی خود بخود سمجھ آ گیا کہ ڈھانچہ وہ ہل گیا، پورا فریم غلط ہو گیا، فریم ہڈی فریم کا کام کرتی ہے، وہ بزرگوں ہڈیاں کمزور ہو گئی تو پورا وجود کیا ہو گیا، کمزور بوڑھا ہو گیا، بوڑھا ہوتے ہی تب ہے کہ ہڈیاں کمزور، ہڈی جب تک مضبوط ہو آدمی بوڑھا نہیں ہوتا، یہ العظم منی وشتالا، شولے مارتا ہے دو پہ دون، دوسری کمزوری یہ ہے ہر رات تو شیبا، ہر رات کے نراسی، تو اس حالت کا مقتضی تو عدم درخواست پہلے کن، اور نیچے والی بار ساتھ ملا ہی تو بوڑھا گیا ہوں، سر سفید ہو گیا اور بھڑک اٹھائے میرے سر میں بڑھاتا، یا پر بھی کوئی نکات ہوتے پہلے داڑھی کالی ہوتی ہے سفید اور بعد میں کیا ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ میرا سر سفید ہو گیا ہے، یعنی انتہا ہے، یہ بھی ایسا کوٹیشن ہے، کئی ہم نے دیکھے ان کا داڑھی پہلے سفید ہے اور سر جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، ہم نے خود دیکھا ہے، یہ ایسے اس کو کہتے ہیں خطابیات کمپوٹیشن، خطابی کے کمپوٹیشن میں ہوتا ہے جو خطیب خطاب پیار کر کے گزارا کرتے ہیں، ہاں بھائی یہ پشتال رات و شہیدہ، مقصد کیا ہے کہ بالکل بوڑھا ہو گیا، سر بھی سفید ہے، فلم اکم بے دعا ایک رب شفیہ، عبارت دراصل نکال رہی ہے فلم اکم ولم اکن شقیا بے دعا ہی کا، اصل عبارت ہے یا ربی لم اکن شقیا بے دعا ہی کا، بے دعا ہی کا، تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے، یہ کیسے عبارت ہے لم اکن شکی آ ربی تو اور بے ندا اور یار یا ربی اور بے دعا اے کا بے دعا ای کا، یہ اور شکیم کا تعلق ہے لم اکن کے ساتھ، اور مانا کیا ہوگا یا ربی لم اکن شکیم بے دعا ای کا، اے میرے پروردگار نہیں ہوا میں بد بخت بوجہ پکارنے میرے تجھ کو، بوجہ پکارنے میرے تجھ کو، کیا مطلب اے اللہ تجھے پکارنے کی وجہ سے میں بد بخت نہیں ہوا، اس کے دو مطلب ہیں، بد بخت نہیں ہوا، ایک تجھے کہ یا اللہ جب بھی تجھے میں نے پکارا ہے تو نے میری جھولی بھر دی ہے اور میری مراد پوری کی ہے، پہلے بھی تجھے پکارتا رہا اور تو قبول کرتا رہا، جس طرح پہلے تو نے رحمت کی اب کی بار بھی رحمت کر، یہ وسیلہ بنایا جا رہا ہے رحمت کے سابقہ کو، کہ اللہ پہلے بھی دعائیں کرتا رہا، پہلے بھی تو نے میری دعائیں قبول کی ہیں، لہذا اب کی بار بھی کر، مطلب کیا ہے حوالہ دیا جا رہا ہے، جس طرح پہلے رحمت کرتا رہا اب بھی رحمت کر، اب بھی رحمت کر، یہ قرطبی رحمہ اللہ نے اس سے یہ بات لکھی کہ یہ تبسل ہے، اور بھی بات حضرات یہ تبسل ہے کس کا، رحمت سابقہ کا حوالہ دے کر، یہ بھی تو آپ کا ایک طریقہ ہے، کسی کے علماء نے لکھا ہے یہ کہہ سکتا ہے یا اللہ تو نے آدم کی دعا قبول کی، اس نے تجھے پکارا تھا، میں بھی تجھے پکار رہا ہوں میری دعا قبول کر، یہ حوالہ ہے، فلانے پہ تو نے رحمت کی ہے مجھ پہ بھی رحمت کر، یہ اس طرح جائز ہے. حضرت زکریہ رحمت الہیہ کو توسل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں اور یہ رحمت سابقہ ہے گزری ہوئی. یہ معنی سمجھ آ جائے گا. دوسرا معنی یا ربی لما کن شکیئن بے دعائی کیا تھا, اے میرے رب میں تجھے پکارنے کی وجہ سے بدبخت نہیں ہوا. بدبخت وہ ہو جو تجھے چھوڑ کر کسی غیر کو پکارے. آگے آئے گا, اسی صورت میں آئے گا. ہاں بھائی, بدبخت وہ ہو جو تیرا دربار چھوڑ جائے, وہ بدبخت ہے. میرا اللہ میں نے پوری زندگی تیرا دروازہ چھوڑا نہیں. اور بزرگو بولا کرو, بولا کرو. چودھری بن کے بیٹھے ہوئے تیرے سے کسی بیٹھک کے آنا چودھری نہ بنو, بولو سارے ولم بنو. ہاں بھائی لم اکن بے دعا ایک رب شکیا, یا اللہ بدبخت وہ جو باب ابراہیم سے مانگے, اسماعیل سے مانگے, کسی اور دروازے پہ چلا جائے. میں تو تیرے دروازے پہ بیٹھا ہوں اور تجھے پکار کرنے بدبخت نہیں, بدبخت غیروں کو پکارنے والا ہے. یا ربی لم اکن بے دعا ایک رب شکیا. فتوسل زکریا بے احسان ہی تعالی القدیم. تسہیل اور قرطبی کہتے ہیں توسل زکریا بے احسان ہی تعالی القدیم, پرانی رحمتوں کا وسیلہ پیش دیا. دوسرا اس صورت میں توحید کا وسیلہ پیش کیا. کہتا ہے اللہ میں نے تیرا دروازہ نہیں چھوڑا, تو مراد پوری کر, میں کسی دروازے پہ نہیں کیا. یہ کیا آپ ہی ایسے دعا کیا ایسی بے فکری دعا. یا اللہ مشرکوں کے بڑے دروازے ہوتے ہیں, وہ ایک دربار سے دوسرے تک, لیکن میرا تو دربار ہی ایک ہے, میرا تو دروازہ ہی ایک ہے. اگر اس دروازے سے تھی واپس کر دیا تو کون سا دروازہ ہے جس کو کٹکاؤں گا, اس پہ جاؤں گا. یہ دعا جو ہوتی ہے بزرگوں دوستوں کتنی ساری ہے اور کتنی عاجزی ہے اور مانگا جا رہا ہے اور پیش کیا کرتے ہیں اپنی کمزوری کو, کمزوری. یہاں پر حضرت خانوی رحمۃ اللہ نے عجیب بات لکھی ہے, فرماتی ہے کہ پشتال رات سفیدا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بالوں کا سفید ہونا, بالوں کا سفید ہونا, یہ بھی ترحم کو کھینچنے کا سبب ہے, رحمت کو کھینچنے کا سبب ہے. پورا آدمی سفید بالوں والا خدا کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, یہ بھی اللہ کی رحمت کا نکنا تیز ہے, اس کو کھینچتا ہے اور رحمت آتی ہے. وہ بھی حوالہ بھی دے رہا, اللہ میرے بال بھی چیتے سفید ہو گئے, بوڑھا ہوں, اسباب کوئی نہیں, میں اپنی عاجزی کا اظہار. عاجزی یہ بھی آداب دعا میں سے ہے, اپنی کمزوری اور لاچاری اور مسکنت کو ظاہر کرنا, اپنی حاجت کو ظاہر کرنا. انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک. دعا میں تین رکن ہوتے ہیں, تین ارکان ہیں دعا کے. ایک دعا, ایک رکن یہ ہے کہ جس سے دعا مانگی جا رہی ہے, دعا مانگی جا رہی ہے اس میں کمال کا نظریہ ہو اور دل میں حاضر بھی ہو کمال, کہ میں جو مانگ رہا ہوں یہ دے سکتا ہے, اس کے بڑے کمال ہیں. دنیا میں بھی کسی سے مانگتے ہو نا بزرگوں, دیکھ لو میرے پاس کوئی آئے گا بھی مجھے وزیر اعظم بنا دے, پیار تو نہیں ملتے. اور بولتے کیوں نہیں, کیا مسئلہ ہے, کیا مصیبت ہے؟ میں تو دیکھ رہا ہوں بھائی چھٹی کریں یا ترجمہ کریں, بولو گے تو ٹھیک ہے, جیسے ترجمہ کرتے ہیں ترجمے کی صحیح ترتیب او نکل جائیں گے انشاءاللہ سورہ کاف سے بھی آگے. ہاں بھائی کیا کہہ رہا تھا؟ تین ارکان جس سے مانگتے ہو اس کے بارے میں یہ بھی کرتا ہو یہ دے سکتا ہے, دوسرا دیتا بھی ہے, تیسرا اپنی ضرورت کا اظہار ہے, ضرورت اور عاجزی کا اظہار ہے, دے بھی سکتا ہے اور دیتا بھی ہے, بعض اوقات چیز ہوتی ہے اور دیتا بالکل نہیں, دے بھی سکتا ہے دیتا بھی ہے اور مجھے ضرورت بھی ہے. یہ جہاں پر ہوئی بات ہے, حضرت یونس کی دعا میں بھی ہوئی بات ہے, وہاں پر لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت دے سکتا ہے, مشکل حل کر سکتا ہے, سبحانک فخر سے پاک ہے, دیتا بھی ہے کرتا بھی ہے, اور انی کنت من الظالمین میری کمزوری بھی ہے, کمزوری ضرورت بھی ہے, وہ تینوں ارکان وہاں جمع ہو گئے, اس لیے حضرت یونس کی دعا کو سب سے کامل دعا قرار دیا گیا ہے. اور جہاں پر بھی یہی ہے اللہ میں کمزور ہوں اور تو دیتا بھی ہے دے بھی سکتا ہے, کہاں سے نکالا تو دیتا بھی ہے دے بھی سکتا ہے, لم اکن بے دعا ہے گرم پہ شکیا, پہلے دیتا رہا ہے دے بھی سکتا ہے, میں کمزور بھی ہوں اس لیے تو مہربانی کر. یہ پرندی خفت الموالیا بچا دعا کیا ضرورت پڑ گئی, انی خفتو میں خوف کرتا ہوں, الموالیا الوراثا المدارک موالی کے بارانی رشتے دار جو ہیں چچیرے سزن یہ جو میرے رشتے دار ہیں چچے کے بیٹے ہیں ارد گرد رہنے والے یہ ممورائی جو برائی یا برائی کے معنی بادی اور بادی سے مراد ہے بادا موتی ازرو المعانی از جلالین از معالم التنزیل از سراج منیر از کشاف یہ سارے بزرگ کہتے ہیں یہ برائی ہے بادا موتی میرے مرنے کے بعد میرے مرنے کے بعد خفت الموالی من ورائی خوف کرتا ہوں میں اپنے رشتے داروں کا من ورائی اپنے مرنے کے بعد کیا مطلب ہے کس چیز کا خوف مرکز توحید کی خدمات دینی اور علوم عالیہ کو سنبھال نہیں سکیں گے خوف کس بات کا ہے بہت بڑا میرا توحید کا مرکز ہے اور یہ نہیں سنبھال سکیں گے نہ اہل ہیں اس لیے علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ وہ جو تھے شرار و بنی اسرائیل اتنا ہو مانو شرار و بنی اسرائیل از جسات جسات راضی کہتا ہے وہ بڑے شرارتی تھے حضرت زکریا کے رشتے دار وہ بڑے شرارتی تھے اور دعا کیوں مانگے جا رہا ہے اللہ میرا مشن آباد رہے مسئلہ بیان ہوتا رہے آپ بھی یہ دعا کر رہے اللہ یہ مسئلہ بیان ہوتا رہے ہوتا ہے نا مرکز تباہ ہو جاتی ہے ہاں یا تو عید میں بھی ساری یہ مصیبت ہے باپ بہت ہو گیا پیچھے آیا صاحب دادا نکھٹو دنیا جہان کا وہ اب اس نے مدد پر سنبھالا پتا کرتا کوئی نہ اللہ کو جانتا ہے نہ رسول کو جانتا ہے اور وہ ناز و نام سے ہلیا ملنے والا اس نے وہ مدرسہ سنبھالا مدرسہ تباہ ہو گیا مرکز تباہ ہو گیا اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بہت سارے مراکز تباہ ہو چکے ہیں اور کیوں تباہ ہو گئے؟ اس کی غلط پالیسی کی وجہ سے کہ باپ کے بعد بیٹا مدرسے کا وارث ہے، چاہے اہل ہو یا نہ ہو، اہل ہو یا نہ ہو، اہل ہو، اہل ہو تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے. جیسے ہمارے استاد حضرت مفتی محمد صاحب دامت قیودہم، ان کی وجہ سے مدرسے پہ رونقیں ہیں اور قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے. ویسا اہل آدمی ہو پھر تو بڑی اللہ کی نعمت ہے. شیخ شیخ القرآن مولانا محمد طیب صاحب ایسا آدمی ہو پھر تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہزاروں طلباء وہاں پڑھ رہے ہیں اور قرآن پاک کی خدمت ہو رہی ہے. اگر اس طرح کا آل ہو تجھے تو خدا کی رحمت ہے. حضرت زکریا بھی ایسا آل مانگ رہا تھا جو میرے گھر کس کو آباد کرے. اور اگر وہ نکھٹو کوئی پتہ نہیں انسانیت کا، وہ بالکل تباہی ہے، بربادی ہے، مراکز کے مشن بھی یا یہی وجہ ہے کہ حماد اللہ حالید بھی بڑے بزرگ تھے اور آج ان کی گدی پہ شرک ہے. سلطان باہو بڑے وزیر اللہ تھے، آج ان کی گدی پہ شرک ہے. شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کی توحید بیان کرتے رہے، آج ان کے پچھلے جو ہیں وہ سارے پچھلے گئے، ان کے نام لیوا. اسی طرح علی حجویری سب مباحد تھا، توحیدی آدمی تھا، جس نے دین کی خدمت کی. پچھلے آئے انہوں نے کمائی، وہ نیکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں سنم پتھر کے. وہ نیکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں سنم پتھر کے. اس نے بہت اچھا کہا، مجھے سارے تاجر ہیں قبروں کے تاجر، اور منڈی والا مال تو ہمیشہ یہ رہا ہے کہ مرکز کی حفاظت سے فکر رہی ہے. اور کیا مرکز بھی کیا ہے؟ مرکز توحید اور پیغمبر کا مسئلہ بیان کرنے کا میدان. کہتے ہیں اللہ یہ نالے کہ انی خفت الموالیہ، میں ڈرتا ہوں موالی سے، رشتہ داروں سے. ممبرائی اپنے مرنے کے، تھوڑا سا سوچو اپنے مرنے کے، اگر مرنے کے بعد بھی اولیاء اللہ کا فروخت کرتے ہوتے خطرے کی ضرورت تھی، آپ ان کو سیدھا کر دیتے. پتہ نہیں آپ کی سمجھ کرا بھائی. زید الحسینی والا مردہ تو گھر پہنچ کے بچہ بھی جانا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام بھی ڈنڈا لے کے آ جاتے، اور اگر ان میں کوئی خرابی ہوتی وفات کے بعد درست کر کے جاتے. لیکن معلوم ہوتا ہے میں برائی بتا رہا ہے کہ موت پیغمبر پہ بھی آ جائے تو اسباب ختم ہو جاتی، اور پھر وہ اپنے گھر بھی چکر لگا سکتا نہیں. یہ جو کہتے حضرت صاحب آئے تھے جمعرات کو، جمعے کو ہر بار کی چھٹی ہوتی ہے، میں تو کہا کرتا ہوں ان لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے جمعرات کو. یہ جو روحانی میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ روحیں آئی تھی، اور یہ جو الو کا پٹھا لاہور کا شیطان یہ کہتا ہے کہ میں نبی پاک علیہ السلام سے براہ راست مشورہ کر لیتا لاہور میں بیٹھ کے. ایسے دجالوں کا نظریہ، اگر موت کے بعد یہ مشورے ہو سکتے ہوتے اور یہ کمپوٹیشن ہو سکتا ہوتا، حضرت زکریا علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی بھی پڑھائی اللہ مجھے موت کے پاس کا ڈر ہے. یہ کہنے کا مطلب ہی کوئی نہیں بنتا، مطلب سب بنتا ہے کہ موت پیغمبر پہ بھی آ جائے، نہ مشورہ ہو سکتا ہے، نہ اپنے گھر کو دیکھ سکتا ہے اور سنبھال سکتا ہے، دنیا کے ساتھ نبی کا بھی تعلق ہے سکتا نہیں. پھر آ کے سیدھا کرے، اور یہ تو کہتے ہیں شہید آ کے جنازہ پڑ جاتی ہے، اور کو کہتا ہے جو سب میں روح نہ آتا. واہ واہ، یہ جو ڈاگ ہے ڈاگ خوابی والا ڈاگ، ڈی او جی ڈاگ، اس کا الفسائر بھی وہ شیطان نے الفاظ میں لکھا کہ یہ جو ہوتے ہیں نا شہداء، یہ ینصرون اولیاءہم، یہ اپنے ولیوں کی مدد کرنے آتے ہیں. اور ادھر ادھر فون ہے، ادھر اٹھاؤ جتنے موبائل ہیں سارے ضبط کر لو، مال غنیمت ہے، ہے بھی نہیں، سارے ضبط کر لو. جانا لگایا کرے موبائل. اچھا جی، یوتم میں رونا آدا ہوم، یہ اور وہ اکاڑے والا بے ایمان، وہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے نتیج اللہ حی فی قبر ہی و یسیر فی اطراف الارض کیسا یشا و یتصرف فی العالم یتصرف فی العالم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہان میں تصرف کرتے ہیں، یسیر فی اطراف الارض، اور زمین کے گردا گرد چکر لگاتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اور نیکوں کا جنازہ بھی پڑ جاتے ہیں. اگر نیکوں کے جنازے پڑتے اور احمد رضا خان کے وہ ملفوظات کہتا ہے کہ میرا پیر بھائی مر گیا، برکات احمد اس کا نام تھا، وہ مرا تو میں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا، آپ گھوڑے پر تقریب فرما تھے، اور میں نے پوچھا آپ کا کیا ارادہ ہے، وہ آپ نے فرمایا اپنے برکات احمد کے جنازے پہ جا رہا ہوں. اور اعلیٰ حضرت صاحب لکھتے ہیں الحمدللہ یہ جنازہ میں نے پڑھایا، یہ جنازہ میں نے پڑھایا، یعنی نبی پاک نے میرے پیچھے کر کے جنازہ پڑھا. یہ احمد رضا کہتا ہے میں نبی پاک کا بھی امام ہوں، نبی پاک نے میرے پیچھے جنازہ پڑھا، تم بھی پیچھے رہے نہیں، آپ کی بھی تذکرۃ الخلیل میں وہ میر تھی کردا، اس نے بڑے جھوٹ لکھے. میر تھی جو تذکرۃ الخلیل کا مصنف ہے، لوگ پیش کرتے ہیں تمہارا دیوبندی ہے وہ فلانا ہے، ہم کہتے ہیں دیوبند تو جنت کی دقت ہے یا مہر ہے. دیوبند میں شہر شیعہ بھی پڑھا، اور پیر قمر الدین سیالوی بھی پڑھا، محمود قطلانوی، دجال، شیطان، قذاب کو بھی پڑھا، اور بھی پڑھتے رہے. یہ کون سا بات، وہ عاشق الہی میر تھی، اس کی ہے تذکرۃ الخلیل، اس میں یہ لکھا ہے خلیل احمد کا جنازہ بھی نبی پاک نے پڑھایا. اور یہ جواب ہے تو سنتے رہتے ہو کہ دیوبند کی جو نقشہ ہے نبی پاک نے بنایا، یہ تو سنا ہوا ہے نا، دیوبند کا نقشہ وہی سنا ہوا. آپ سے وجنا نور مینو خود مدنی سائی فرمایا ہے، کہتا نہیں وہ چھانڈ والا گنجا، وہ کہتا ہے. اور صبح دیکھا تو وہ سارا نقشہ بہترین بنا ہوا تھا کہ جہاں سے وہ بند کی عمارت ہے ایسا لیو شرم نہیں آتی. اور وفات کے بعد کہ اگر یہ تصرفات ہیں ہمیں جواب دو، ہندی قسط الموالیہ من برائی کا کیا بات ہے، جو بند کے رکشے بن سکتے ہیں اور بتریرا تو سکا نہیں کیتا جا سکتا، موالی کی اصلاح نہیں ہو سکتی، ان کو نہیں روکا جا سکتا، اپنے مرکز کی حفاظت نہیں کی جا سکتی، حضرت زکریا علیہ السلام اپنی مسجد سے حفاظت نہیں کر سکتے، اور یہ ضلع جھوٹ اور گپے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ دیوبند میں اللہ کی توحید نبی کی سنت کی وجہ سے علماء دیوبند کو اللہ نے جو مرتبہ دیا اس زمانے میں کسی اور کو نہیں دیا، وہ اپنے زمانے کے ایمان تھے، اپنے زمانے کے اولیاء اللہ تھے، اپنے زمانے کے وہ علم برداران توحید و سنت تھے، اور اپنے زمانے کے اللہ کے وہ مقرب شخصیات تھی. علماء دیوبند کا دفاع، ان کا ادب، احترام، یہ ہم اپنے ایمان کی جز سمجھتے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ کہ دیوبند کا مدرسہ بنایا، نقشہ بنایا، فنا بنایا، تو ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، ہاں یہ جھوٹے ادھر بریلے شروع ہوئے، انہوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا، ادھر مقابلے میں یہ شروع ہوئے اور ایسی ایسی باتیں لکھ ماری, شرم بھی نہیں آتی لکھتے ہوئے. کہتا ہے کہ 12 سال حضرت گنگوئی نے صبح کی سنتیں دیوبند میں پڑھی اور فجر کی نماز کعبہ کے وہاں کے پیچھے رہے, جہاں چار نہیں تھے کوئی چیز بھی نہیں, صبح یہ بھی کوئی آنکھیں کلی دیر تھی. کوئی کہتا ہے کہ 12 سال, ایک اخبار بھی نہیں, 12 سال صبح کی سنتیں دیوبند میں اور فرض. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اگر اس طرف جائیں تو حیران کیجیے. اور یہ بھی لکھا ہے ارشاد علی اللہ کی والدہ گئی بنانے بختیار کاشی کی قبر پر, اور وہاں جا کے بختیار نیچے سے بولا تیرے پیٹ میں ولی اللہ ہے. اس وقت حاملہ تھی, قبر سے بولا تیرے پیٹ میں ولی اللہ ہے. تو جس کا بلا نام رکھنا وہ آئی بھول گئی. ابھی شاہ ولی اللہ پیٹ میں تھے تو ایک نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگی تو دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیٹ سے باہر اور وہ بھی دعا میں شریک ہو گیا. اب دعا مانگی جا رہی ہے, وہ ہاتھ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے, وہ بھی باہر آ گئے. وہ دعا اس کو ہو, وہ تو اختیار سے ٹھیک کہا تھا, اب پھر یاد آ گئی آواز کی تھی ولی اللہ, اب اس نے وہ نام رکھا. یہ آپ کی کتابوں میں ہے دوستو بزرگو, یہ وہ کتابیں کہتے ہیں اکاتر نے نہیں سمجھا, یہ بھی اس کتابوں میں ہے. ذرا اس کو بھی دیکھو, اور بھی بڑا کچھ ہے. کہتے ہیں جہاں جا رہا تھا علماء دیوبند کا کرامات امدادی کا, یہ پی ایچ ڈی لندن کی کتاب ہے, کرامات امدادی کا. لکھتا کیا ہے کہ جہاز پھنس گیا علماء دیوبند کا, یہ پھنسا جا رہا تھا. تو جب جہاز پھنسا پریشان ہو گئے, طوفان آیا بڑا سخت, اور مثلا مثال کے طور پہ 11 کا ٹائم تھا اور وہ بحیر عرب دریا پھنسا تھا. ایک بزرگ شہر میں لنگوٹی اس نے کسی ہوئی تھی, اس نے دریا کو نیچے سے کندا دیا, جہاز کو کندا دے کے وہ مارا, مار جا کے کنارے سے ادھر. اب علماء دیوبند واپس ہے, یہ کون تھے؟ یہ عجیب داد اللہ بہادر پتہ. علماء دیوبند آئے, انہوں نے کہا جی ہمارا یہ پتلا پیش آیا, جو خادم تھا نا خادم, وہ دیوبند کے حجرہ میں بیٹھا تھا. عجیب داد اللہ صاحب بھی خادم بھی. خادم کہتے ہیں ہاں فلانے دن یہ واقعہ پیش آیا. جی فلانے دن ہے. اچھا فلانے ٹائم بھی آیا. جی فلانے ٹائم. کہتے ہیں میں بھی حضرت دیوبند بیٹھے تھے تو فلانا ٹائم جو آپ بتا رہے ہیں, حضرت بار بڑی جلدی پہ آئے اور لنگوٹی چلتی ہوئی تھی اور دریا کے پانی کی بو بھی حضرت کے سب سے آ رہی تھی. پتہ نہیں کس کی بو تھی, بو بھی آ رہی تھی. تو دیوبند کے حجرہ میں بیٹھ کے پہیے عرب والے جہاز کو کندھا دے کے جتا اتار دینا سیکنڈ میں, یہ تو ہے تمہارا سوال. اور ریل بھی اگر کہ 12 سال کا بیڑا تارا ہے, سارے دیوبندی اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. بیڑا تارا 12 سال, اور ایک کشتی نہیں تارن دیتے, خود جہاز میں سکی کرے, وہ تو ایک کشتی ہے. اور تم کہتے جہازوں کو, یہ بھی بزرگوں سے سنا ہے, یہ دیوبندی پکے. اور جو یہ نہ مانے وہ آل سنت سے خارج ہے, اور دیوبندی بھی نہیں. اور یہ پی ایچ ڈی, اور سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے, معلوم ہوتا ہے انی خفت الموالی, موت پیغمبر پہ بھی آ جائے اپنے مرکز کو بھی سنبھال نہیں سکتا. سمجھ گئی یہ بات؟ اس لیے ممبر آئی ہے بات موتی, بعد موتی فکانت امراتی آجرہ مانے دوم، ایک مانے یہ تھا کہ میں کمزور، دوسرا مانے فکانت امراتی آجرن اور ہے بیوی میری آجرن بوڑھی آجرن، پانچ اس عمر کو پہنچ چکی ہے کہ بچہ جننے کے قابل نہیں ہے، آگے رن امرا آتی، اس کانک کو یاد رکھنا ہے، یہ آگے ہم نے کانا لگانا ہے گانے کے منہ پر، وہ کانا لگے گا گانے کے منہ پر، یہ کانک کام آئے گی، کانت امرا آتی آگے رن، اور ہے بیوی میری کہ تھی بیوی میری پچھلے زمانے میں، کیا مانا کرو گے کانک، یہ پرانا 30-40 سال پرانی بوڑھی ہے، اس وقت میری بیوی بوڑھی ہے، آ کے رنگ پانچ ہے، بہبلی مل لدن کا بس ہے پا کیا کر، حضرت شاہ قرآن کے لفظ ہے پا کیا کر، ہے پا اس چیز کو کہتے ہیں جس کا عوض کوئی چیز نہ ہو، ہے پا کا عوض کوئی نہیں ہوتا، کہتے ہیں اللہ میرے پاس عوض کوئی نہیں، حبلی ہیبا کر، اپنی رحمت کا صدقہ دے، ہیبا کر صدقہ رحمت، رحمت کا صدقہ دے، میرے پاس کوئی چیز نہیں جس کا بدلہ جدلہ، حبلی اللہ فرماتے ہو یہودیوں جو ہیبے مانگتا ہو وہ مشکل کشا، حاجت روا نہیں بن سکتا، پکار کے لائق نہیں، وہ تو خود تالیاں کرتا ہے، حب لی ملت ان کا اپنی جناب سے، ملت ان کا اپنے جناب سے، یعنی نیچے کیا لکھا ہے، بلا اسباب عادیہ کے، میرے پاس اسباب کوئی نہیں، اپنی جناب سے عطا کر دے، اچھا جی یہاں پر عبارت لکھو، بلا اسباب عادیہ، سید محمود فرماتے ہیں اعطینی من بعد فضل کل واسطے، اعطینی عطا کر دے مجھے، من بعد بدلے کلوا سے، اپنے بصیر فضل سے مات، قدرت کل باہرا، قدرت کل باہرا کے طریق اختیرا، یہ اصل میں بات لکھانا چاہتا تھا، یہ طریق اختیرا، تیرا کہتے ہیں بلا سبق کسی چیز کو پیدا کرنا، بلا سبق، اس لیے کہ آپ کے پاس روایت لکھے ہیں بلا اسباب عادیہ، سبب کوئی نہیں، کسی پر حوالہ ہے یہ روح المعانی کی عبارت ہے، اور ہمارا مقام استدلال ہے اختراع کا لفظ، اختراع کہتے ہیں بلا سبق، بلا سبق سوتے عادیہ، یاد رکھو معمولی مسئلہ نہیں، کہتے ہیں ماں باپ کو بھوک کر اسباب کے ساتھ غلط ہوا، اپنی طرف سے نکالا، اپنی طرف سے نہیں، یا بلا دل کا بلا اسباب عادیہ، اس پر حوالہ آیا سید محمود کا، بلا افترا یہ حبلی ہیبا کر ملا دل کا اپنی طرف سے، اچھا وہ جو میں نے کہا تھا نا مرکز توحید وغیرہ کا، اس کا بھی حوالہ نوٹ کر لو، برائی خفتو من تضجیع لامور الدین، من تضجیع امور الدین الوسیط، تفسیر الوسیط، فابلی من لدن کا بلا توسط اسباب اپنی جناب سے دے ولیجن، ولیجن ولیجن کا جہاں معنی وارث، ولیجن وارثن کیا مطلب، ولیجن ولیجن نائبن وارثن، مجھے وارث عطا کر دے، یارے سومی بجارے سومن حال یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور وارث بنے آل یعقوب کا، یارے سونی بجارے سومن حال یعقوب، میرا بھی وارث بنے کس میں، علوم نبوت اور معارف میں، معارف ولایت میں، یارے سونی علوم نبوت میں اور معارف ولایت میں، اچھا جی ابھی اسی کو سمجھو، بات نہیں کرتا، اچھا اس پر البتہ چند حوالے کہ یہاں وراثت کون سی ہے، وراثت کیا ہے، یارے سونی مال و دولت کی وراثت نہیں، حقائق عالیہ اور اخلاق فاضلہ کی وراثت ہے، ہاں بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یار سمن آل یعقوب، یار سونی و یار سمن آل یعقوب، النبوتا النبوتا، میرا بھی وارث بنے آل یعقوب کا بھی کن کا وارث بنے، النبوتا نبوت کا وارث بنے، ایک فقط اجاتا اطلاع کا جس مل میرا سے الگ نبوت ہے، احساس احکام القرآن، راضی رہے مولا فرماتے انما ارادہ ارثن نبوت، انما ارادہ ارثن نبوت، یہ کون سی وراثت ہے، نبوت والی وراثت، یہ حوالے سے نوٹ کروا رہا ہوں، بعض آپ کے جو سنی متفکر ہیں انہوں نے بھی مار دیا کہ یہ مال کی وراثت تھی، مال کی وراثت تھی، اس لیے پہلے ہم اپنا دامن صاف کر رہے ہیں کہ ہمارے دامن میں یا وراثت سے مراد کیا ہے، وراثت علمی، وراثت علمی اہل سنت کے ہاں وراثت علمی ہے، پھر انشاءاللہ وہ میں بتاؤں گا وراثت مالی کے قائلین ان کی خبر لیں گے، لیکن جہاں ہم اپنا دامن صاف کر رہے ہیں پہلے تو اپنے گھر کی صفائی کرنی چاہیے، یہاں وراثت سے مراد وراثت علمی نبوت معرفت کی وراثت ہے، اور انہوں نے مال کی وراثت لی ہے، چاہے وہ سنی کہلوا کے بھی یا وہ انہوں نے غلطی کی، اللہ انہیں معاف کرے، لفظ سے غلط یا وہ اندر سے کالے سے اور بظاہر اپنے آپ کو سنی دے کیا، یا نمبر تین دس منل کو بات ہے باغیوں کا لکھا ہوا ہے، تو بزرگو باغیوں کا لکھا ہے، آل سنت کا نتیجہ نہیں، ورنہ آل سنت کا اجماع ہو گیا جب بھی آپ کی وراثت مالی نہیں، کہاں اجماع ہوا، صحابہ کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں ابو بکر صدیق نے جب حدیث پڑھی کہ نانو ماشا رل انبیاء، چل اتر ماشا رول نہیں ہے خیال میں، نانو ماشا رل نہ خود تو پھر معلوم ہوتا ہے، نانو ما ماجرا سندیا او بزرگو دوستو کی ماشاءاللہ دیپ بھی دیکھ دیتے ہیں ماشاءاللہ نانو ماجرا الانبیاء لا نورا تو ما ترکنا صدقہ یہ اب نس آگئی جس پر انشاءاللہ بات میں کروں گا اس کی حیثیت کیا ہے یہ متواتر حدیث ہے خبر واحد نہیں ہے جس پر اور اس حدیث پر صحابہ کا اجماع ہے صدیق کے دور میں بھی یہ روایت پیش کی گئی اور سب صحابہ خود متفق ہوئے اور پھر حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں پھر مسئلہ چلا اثر وہ مسئلہ حضرت علی اور حضرت عباس کا جھگڑا تھا آپس کے اندر وہاں پر جو وہ جھگڑا آیا حضرت عمر کے پاس جس میں وہ آ رہا ہے حضرت عباس کہتی ہیں حضرت علی کے بارے میں حاضر سالم الغادر الغاصب وغیرہ کے لفظ یہ اس پر بات بعد میں کریں گے جن الفاظ سے بہرحال وہاں پر حضرت عمر نے کہا کہ میں اس خدا کی قسم اٹھا کے اس خدا کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں واللہ الذی هو اللہ جس کے حکم سے اذن ہی تقوم السماء والارض جس کے اذن سے آسمان و زمین کھڑے ہیں بتاؤ کہ یہ حدیث نبی پاک نے تم نے سنی ہے حضرت علی کو فرمایا حضرت علی نے کہا جی سنی ہے حضرت عباس کو کہا جی سنی ہے فلانے کو کہا جی سنی ہے میں نبی پاک علیہ السلام سے یہ روایت سنی ہے معلوم ہوتا ہے رافضیوں کا یہ کہنا کہ اس کا راوی اکیلا ابو بکر ہے ہم کہتے ہیں اکیلا ابو بکر بھی ہو اکیلا ابو بکر بھی ہو تو ابو بکر کی صداقت کتنی ہے آپ کو سمجھ گیا اکیلا ابو بکر ہو کوئی راوی ساتھ نہ ہو تو ابو بکر راوی ایک کی بات معتبر اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کی صداقت امام صحابی کرتا ہے اس کی صداقت ابو حاتم کرتا ہے اس کے احوال پر تبصرہ اسماء الرجال کے علماء کرتے ہیں لیکن یہ وہ راوی ہے ابو بکر صدیق کہ جس کی تعدیل جس کی صداقت خود اللہ نے بیان کی ہے وہاں مسئلہ تو خبر واحد آج کو بھی اس وقت دیتے ہیں خبر واحد خبر واحد میں سن کیوں آتا ہے راوی میں اجتماع ہوتا ہے ہو سکتا ہے راوی کہ جھوٹ بولا ہو سکتا ہے کلا ہو سکتا ہے کلا لیکن راوی اگر ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ راوی جھوٹ نہیں بولتا یہ راوی سچا راوی ہے اور جس راوی ایسا ہو کہ جس کی گواہی سے نبوت جیسا دعویٰ ثابت ہو سکتا ہو تو اس کی گواہی سے یہ وراثت سے نبوی کا مسئلہ ثابت ہوگا اور اس کو ابھی خبر واحد کہیں گے یہ خبر واحد ہے اپنوں کو اصول کا یہ بھی لگے ہیں خبر واحد ہے خبر واحد اور خبر واحد نہیں خبر واحد کو میں نے سمجھو تو صحیح خبر واحد ہوتی کیا ہے ابو بکر صدیق نے بیان کیا اور صحابہ سب نے اس پر کیا کیا اجماع اس دن اہل سنت نے فیصلہ کر دیا کہ نبی کی وراثت ہوتی ہے لیکن ہوتی کس کون سی ہے اب کئی پارٹیاں آ گئی یہ سارا پارٹی اٹھی حضرت نبی اگر موت آ گئی ہے تو وراثت کیوں نہیں تقسیم ہوئی ہم کہتے ہیں وراثت تقسیم بھی ہوئی ہمارے پاس یہ موجود بھی ہے تم رہ گئے ہو کون کہتا ہے نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی یہ کھڑے ہیں چودھری نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی معلوم ہوتا ہے زندہ ہے نا وراثت تقسیم نہیں ہوئی میں کہ الوہ تم تک پہنچی نہیں تقسیم ہوئی ہے پتنی آپ کو سمجھ بھی آئیے تم تک پیغمبر کی وراثت نہیں پہنچ سکی تقسیم ہوئی وراثت ہوتی ہے ترکہ کی اور ترک تو فی کم امر ہے آپ کا ترکہ یہ ہے کتاب اللہ و سنتی یہ آپ کا ترکہ ہے یہ ہمارے پاس پہنچایا اور المحنت شریف تمہارے حصے میں آ گئی جس پر تمہارا ایمان بھی ہے نبی کی وراثت ہمارے پاس اور کمپوٹیشن تمہارے پاس، رسینا قسمت الجبار فینا لنا ارث النبی بل الجحال المهند. ہاں اور دیکھو بزرگا دیکھ، وراثت تقسیم نہیں ہوئی، تقسیم ہوئی ہے البتہ جو وراثت ہو وہ تقسیم ہوتی ہے، نبی کی وراثت ماضی ہے ہی نہیں، تقسیم کا تو سوال ہی کوئی اجماع ہو چکا ہے. چلو اس کی بات انشاءاللہ میں کروں گا اور بہت خوب کر کے کروں گا. یہ باغ فدق سے شدق سے کے سارے خدق یہ سارے ہیں. ہاں تو اپنا دامن صاف کرو اپنا. جب اہل سنت کا اجماع ہوا، اصحاب رسول کا اجماع، اب اگر کوئی سنی ہو کر کہتا ہے مالی وراثت کی بات، وہ سنی نہیں، یا اس کے ذمہ ہے، یا وہ فقیہ بات ہے، یا دس من البغات ہے. اس لیے جو بھی اہل سنت کی کہے وہ تفصیلاً مجید ہو، سالبی ہو، یا اس قسم کے اہل سنت کی طرح مشروب تفاصیر جو بھی ہو، کسی میں اگر آپ کو قول مل جائے اور وہاں پر وراثت مالی ہو تو فضربو علی الجدار، بنیاد دلیل کی بنیاد پہ اس کو دیوار پہ بھیجو. کیوں؟ ہمارا تو پہلے دن سے اجماع چلا رہا ہے اور نسبتی کے پیش نظر اور نبی پاک کے فرمان کے پیش نظر کہ پیغمبر کی مالی وراثت نہیں ہوتی. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اس لیے ہمارا دامن اب پاک ہو گیا، صاف ہو گیا. اگر کہیں عبارت آئے تو فوجی کا خطرہ بن گیا، پھر اس پہ گر جانا میں لکھا جو پڑا ہے، لکھا جو پڑا ہے تو اس کو دور کر دیں. اور رہ گئے شیعوں کا معاملہ، وہ انشاءاللہ اس کی بات جو ہے وہ دوسرا ٹائم ہے، جہاں ہم نے جگہ ترجمہ کر رہے ہیں دوسرے ٹائم میں کریں گے. جہاں پر دیکھو اور حوالے سندیش لکھو، ابن العربی احکام القرآن والا بڑا بزرگ ہے مفسر، کہتا ہے انما اراد ابن النبوت، اسی طرح امام راضی روح المعانی، اسی طرح قرطبی، اسی طرح سراج منیر، دول مہانی وغیرہ، اس نے سارا یہ لکھا ہے اور بنیاد بھی میں نے آپ کو بتا دی. یہ اس سے نبوت ہے. اب آؤ یار سونی بازار سومن آلے یاسو، یہ یار سومن آلے یاسوب بھی بتا رہا ہے کہ یہ وراثت مالی ہے. یا تو سدا سران کا کیسے میرا وارث ہو سمجھ آ گئی کہ آل یعقوب کا وارث زکریا کا بیٹا کیسے بنے، تو نہیں سمجھ گئے. میری وراثت تو ٹھیک چارے تو نہیں، بیٹا زکریا پیغمبر کا اور وارث بنے آل یعقوب کا. معلوم ہوتا ہے یہ وہ وراثت ہے جو علمی وراثت ہے، مسئلہ بیان کرنے والی وراثت. ان کے مختلف پہلوؤں پہ بات کریں گے. پہلے پہلو یہ ہے کہ وراثت مالی علمی ہے صحیح. آلے سکیلوں کہتے ہیں وراثت علمی ہے ہی کوئی نہ، وراثت ہوتی مالی ہے، یہ تو مقابلہ ہے، یہ مقابلہ مالی ہے. ورنہ آلے تشیعوں کی اپنی کتب میں یہ حدیث موجود ہے، عن ابی عبداللہ ابو عبداللہ جعفر صادق، ان سے روایت ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، ان العلماء ورثه الانبیاء وذالک ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا. انبیاء وارث نہیں بناتے درہم دینار کا. علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہ شیعہ کی اصول کافی صفحہ 33 اور جلد ایک ہے. اسی طرح اصول کافی صفحہ 34 جلد ایک ہے. دو مسئلے ثابت ہوئے کہ انبیاء کی جو وراثت ہے علم والی اس کو وراثت کہا گیا ہے یا نہیں, اور وہ سے وراثت علمی بھی ہے ایک, اور دوسرا اس کے دوسرے پہلو پہ ابھی نہیں جا رہے کہ انبیاء کی وراثت مالی ہوتی ہے یا نہیں. ایک پہلو ہم نے ابھی ثابت کرنا ہے کہ وراثت کے اختلاط دونوں کی ہے, وراثت مال کی بھی اور وراثت علم کی بھی. اور شیعہ کا بہت بڑا مجتہد شیخ صدوق, کہتے صدوق ہیں شیخ صدوق ہے بہت بڑا, وہ اس کی امالی شیخ صدوق, اس کا صفحہ 33 ہے. اس پر لکھتا ہے لیکن ورث العلماء علم کا وارث بناتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ علمی وراثت بھی ہوتی ہے. ہم کیا ثابت کرنے چلے ہیں, وراثت علمی یہ. اور اسی طرح شیعہ کی تفسیر ہے فرات, فرات اس میں بھی آ رہا ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے بارے سے اور ادھر جانے کی ضرورت بھی نہیں. قرآن کیا ہو ثم اورثنا الکتاب, ثم ہم نے وارث بنایا کتاب کا, کتاب بیٹے اورثنا الکتاب, کتاب بیچنے کا وارث بنایا. جس بھی وراثت ہے اس کی طرح اور بھی بہت ساری شکایت ہے. بہرحال یہاں پر یارے سنی و یارے سمن آل یعقوب, میرا وارث بنے, اوپر کیا لکھا گیا نہیں عالم ہو, اور نیچے لکھا ہے یارے سنی پھر جل میں لاخل من آل یعقوب, آل یعقوب سے واجعل ہو رب رضیا, واجعل ہو رب رضیا, کر دے تو اس کو میرے پروردگار رضیاً, رضیاً بے معنی مرضیاً, رضیاً کے دو معنی ہیں, رضیاً فاعل کے معنی میں ہو راضیاً, مفعول کے معنی میں ہو مرضیاً, دونوں ہو سکتے ہیں راضیاً کم مرضیاً, ہے نا قرآن میں راضیاً کم مرضیاً ہوتے جی ہیں. مرضی وہ ہوتا ہے, اللہ کو پسند وہ ہوتا ہے جو اس کے فیصلوں پہ راضی ہو. مرضی وہ ہوتا ہے جو راضی ہو اس کی تقدیر پہ, اس کے حکم پہ راضی ہو, اور جو اس کے حکم پہ راضی ہے وہی مرضی ہے. اس لیے جہاں پر بجعل ہو رب رضیا, کر دے اس کو میرے پروردگار رضیاً, رضیاً کی تفسیر ابھی آتی ہے قرآن پاک کی, ایسا جس پہ تو راضی ہو اس کو ایسا کر دے تو راضی ہو. یہ بھی بتاتا ہے کہ وراثت کی ہے, ورنہ مال سنبھالنے کے لیے ایک آدمی چاہیے. اگر مال کی وراثت ہوتی تو اس سوال میں کیا مطلب ہے بازار ہو رب رضیاً. حضرت خانوی نے جہاں پر مسئلہ نکالا فرماتے ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد صاحب اولاد ہونا یہ زہد کے منافی نہیں. زہد کے منافی نہیں. باقی حضرت آدمی مجدد ہے اپنے زمانے کے, اور حضرت ثانوی رحمہ اللہ جو تصوف کو پاس کیا ہے نا, حضرت ثانوی نے امت پر ان کا بہت بڑا احسان ہے. ورنہ کہ تصوف شرک کے ساتھ ایسے مخلوط ہو چکا تھا کہ حضرت ثانوی کو اللہ جزائے خیر دے, انہوں نے تصوف کو گندگی سے پاس کیا ہے, اور پچھلوں کو بھی اللہ جزائے خیر دے, انہوں نے پھر زندگی میں منہ مارنا شروع کر دیا ہے. حضرت ثانوی کی پوری زندگی گزری ہے, انہوں نے تصوف کو گندگی قدورت سے پاک کیا, اور ایسے ایسے جملے لکھتے ہیں آدمی حیران ہو جاتا ہے. زبردست کر کے ثانوی رہنا ہوتا, اور بہت مضبوط پہلے ڈھیلے تھے, لیکن حضرت گنگوئی کی صحبت نے رنگ لگایا, اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ واقعی پتہ چلتا ہے کہ علماء دیوبند میں سے حضرت گنگوئی میں جو توحید و سنت کی غیرت تھی یہ سب سے پہلے نمبر پہ تھے, پہلے نمبر. اور مولانا حسین علی صاحب کے پاس بھی تو وہاں تیار ہوا, حضرت ثانوی کی بھی تو وہاں اطلاع ہوئی. تو حضرت گنگوئی بہت مضبوط آدمی ہے, زبردست آدمی. بہرحال یہ نقطہ سوچ کے منافی نہیں, یہاں آپ کی اس کی قیمت نہیں, جب صوفیوں کے پاس بیٹھو گے پتہ چلے گا. ہاں بھائی, دوسرا اولاد صالحہ کی دعائیں کرنا, یا اللہ مجھے ایسی اولاد دے جو میرے مشن کو جاری رکھے اور مسئلہ بیان ہوتا رہے. یہ تمام توحیدیوں کو کرنا چاہیے, لیکن پہلے شادی کر کے پھر دعا کرو. آپ ایسی چیز جو عادت اور محال ہو اس کے لیے بھی دعا نہیں کرنی چاہیے, وہ بہت عظیم میں داخل ہے. ساتھی ہو رہی ہے اور آ کے دعا, یا اللہ مجھے آج بہتر دے جو توحید کا کام ہے. یہ دعا جو ہے ان اللہ لا یحب المعتدین, یہ اسی اعتدا کا فرض ہے جو محال عادی کی دعا کرتا ہے. اچھا جی, اولاد بھی مانگو اور مانگو بھی وجہ لو رمبے رہتی, یا ایک اولاد نعمت ہے اور نکھٹو عذاب ہے. اولاد اگر نکھٹو ہو تو عالم کے لیے مصیبت ہے. وجہ لو رمبے رہتی, یا نیچے زبردست مانا لکھے تھے, رضیان من مان کا, من مان کا یعنی تیرا وہ پسندیدہ ہو بولنا. ہم نے کہا اجازت ہے دعا یاد کریا, انا بچے کبھی غلام ایسا کریا, ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں بے غلام. غلام کا معنی لڑکا بھی, اور غلام کا معنی بیٹا بھی. غلام کا معنی بیٹا بھی. جب وہ مولوی تھا نا ادھر عمر اتنے میں, یہ وہ شہر صاحب کا جب تنقید کرتا وہ کہا کرتا تھا ہے بڑا توحید کا علم کرتا, اور خود نام ہے غلام اللہ یعنی قبل اللہ, بڑا توحید پیار کرتا ہے. نام دیکھو غلام اللہ, غلام تو بیٹے کو کہتے ہیں. یہ کہتا ہے میں توحیدی ہوں اور نام کیا ہے غلام اللہ. غلام کا معنی ہے ابن اللہ, خود کہتا ہے میں اللہ کا بیٹا. مجھے ایک بات انہیں چکروں میں پڑھا جاتا ہے, حالانکہ غلام اللہ کا توحید بیان کرنا بتاتا ہے کہ جہاں غلام کے معنی عبد ہے. کوئی نہیں پتا لگتا ہاں غلام میں معنی کیا ہے عبد. غلام اللہ کے معنی عبد اللہ, اللہ کا بندہ. غلام کا معنی بندہ بھی ہوتا ہے, غلام کا معنی لڑکا بھی ہوتا ہے, اور غلام کا معنی بیٹا بھی ہوتا ہے. لیکن اب مشرق بگاڑتا ہے, دیکھ رہی نا بڑی توحید بیان کرتا ہے اور اس پہ وہ بڑے فساد کرتا تھا, آیا خدا لفظ جبر اللہ غلام اللہ یہ نام ہی کہنا ہے نام ہی یہ وہ پچھلے سمے جبل مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ کا نام میں حیات ہے اور آپ کا عقیدہ مماد ہے. میں نے کہا اس لیے تاکہ تمہاری یہ حیائی باتیں ہو. تم کہتے ہو کہ یہ حیات نہیں مانتی حیات نہیں مانتی. جب ہمارے نام میں بھی حیات ہے تو بغیر تو پھر تو کچھ شرم کرو. ہم بھی حیات کو مانتے ہیں لگنا تو حیات میں نہیں ہمارے نام میں بھی حیات نہیں. جب نام میں حیات ہے تو تمہیں شرم آنی چاہیے کہنا منکرین حیات منکرین حیات. اور جن کے نام سے بھی حیات ہو منکر حیات پر کیسے سکتا ہے. حیات مانتے ہیں لیکن مانتے وہ ہیں جو قرآن و سنت نے کہی. ہاں تم بے حیاؤں والی نہیں مانتے گاڑے والی نہیں مانتے. یاد کریا انہان بچیروں کا بے غلام ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے لڑکے کی بیٹے کی قسم ہو یحییٰ اس کا نام ہوگا یحییٰ یحییٰ یحییٰ کا کیا معنی الذی شہد توحید الذی یوجد توحید. یحییٰ وہ ہے جو توحید کو زندہ رکھے گا توحید کو زندہ رکھے گا. ابن جریر ابن جریر نے کہا کیا یحییٰ الذی یوجد توحید یوجد دین اسے سے کہتے محی الدین محجد مح اور اسی سے ماہ ماہ یہ محی الدین یحییٰ یہ سارے دیکھتے ہیں قسط الموالیہ کے ہوتا مرکز توحید آباد رہے. اس لیے یا رسول جی میرے مشن مبارک رہے واجعل رب رضیہ اللہ اس کو اس طرح کر دے کہ مشن سنبھال سکے. قسمہ یحییٰ اللہ نے فرمایا اس کا نام بھی یہ ہے توحید کو زندہ رکھنے والا اس کو ہو جائے گا. سمجھ رہی ہے بات آگے لم نجعل له من قبل سبیا نہیں کیا ہم نے اس سے پہلے من قبل اس سے پہلے سبیان سبیان کے دو معنی سبیان بے معنی ہم نام کیا مطلب اس نام کا لڑکا اس سے پہلے پیدا نہیں ہوا. یہ پہلا شخص ہے جس کا نام یحییٰ ہے اور یحییٰ نام بھی اللہ نے خود رکھا اسمہ یحییٰ. دوسرا حضرت مجاہد تابعی وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر جو سمیہ کا معنی شبیہ سبیہ مثلاً و نذیرہ البار المحیط اور عطا ابن جب عطا ابن جبیر یہ بھی تابعی ہے. یہ بھی کہتے ہیں لم نجعل له شبیہ روح المعانی لوگ کہتے ہیں اٹھانوی صاحب کی کتابیں سمجھ میں نہیں آتی بہت مشکل ہیں پڑھنے نہیں ہوتی. وہ بعض لوگ خود جہیل ہیں اور جاہل ہیں. طبیعت ہوتی ہے نا جدھر ملان ہو ہم بھنگی ہو نا بھنگی بھنگی اتار کی دکان سے گزرا تھا بے ہوش ہو گیا. وہ خوشبو والی دکان کے سامنے سے گزرا خوشبو آئی بے ہوش لوگ بےچارے گزر پلا رہے ہیں کچھ اکیلی کچھ کوئی کچھ کوئی بدلی اکڑا ہوا ہے بے ہوش ہے اس کے اپنی کے ساتھ ہی آ رہا تھا. اس نے کہا ہاں ہٹ جاؤ ہر جگہ کوئی جانتا. وہ آیا اور اس نے گندگی اٹھا کے اس کے ناک پہ گر گئے تھے سبحان اللہ اٹھ گیا. تو جس کا دماغ میں گند ہونا اس کو پھولوں کی خوشبو وہ برداشت نہیں ہوگی, وہ جاتا ہے مودودی صاحب نے دین سمجھائے, ثانوی صاحب نے سمجھائے, ثانوی صاحب کی کتابیں مشکل ہیں, مودودی صاحب کیا تھا جیسے وہ جاہل کی طرح یہ بھی جاہل. آدمی امام ہے اور اس آدمی نے رجوع کرا ہے. آپ دیکھیں کہ داد الفتاوا جس کو تقویٰ اور خوف خدا کہتے ہیں حضرت ثانوی رحمہ اللہ نے بہت کچھ ہے اور کئی مسائل سے انہوں نے رجوع بھی کیا. عبد الرحمان کے نعرے کا انتظار, عبد الرحمان دیا ہے اور دو تین دن کے سوئے گا اور سوئے گا کلاس میں, ہو رہا ہے جاگ رہا ہے, نعرہ ذرا لگاؤ جیسا کچھ کو نہیں بتا آپ کے نعرے کا. شاباش شاباش, پتا نہیں اچھا کیا اللہ من قبل سبیا بسے افزاد کیوں دے جو ان قبل سبیا نہیں کیا ہم نے پہلے اس سے سبیا ہم نام مثلا نذیرا نہیں کیا. قال رب مطالبے کے پیت قال رب نے عرض کی میرے پروردگار اللہ